Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkin páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. A műsor támogatója a Passerella kereskedelmi és szolgáltató Kft. Bizony rátok fér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét, mi itt vagyunk a stúdióban, és a következő két órában számítunk a figyelmetekre. 0629986986 az SMS számunk, ez a hétmesterlövésze a rádiókafén. Írjatok nekünk, hogyha azok a filmek felkeltik az érdeklődéseteket, esetleg őriztek magatokban jobb vagy kevésbé jó emlékeket ezzel kapcsolatban, esetleg úgy gondoljátok, hogy a véleményetek megegyezik, avagy meg nem egyezik a miénkkel, mindezen esetekben hívjatok, írjatok, stb. Hogyha arra vagytok kíváncsiak, hogy kik vagyunk, én Puzsér Róbert vagyok, és itt van velem kollégám és barátom Farkas Attila Márton a stúdióban, és a kosztümös filmek világába igyekszünk bekalauzolni titeket legalábbis négy film erejéig. Így van, és kezdjük rögtön a veszedelmes viszonyokkal. A veszedelmes viszonyokkal. Na most azért meg kell itt említeni, hogy három is van, bocsánat, pontosabban négy is van a veszedelmes viszonyokból. Ilyen című film először az 1950-es években készült Franciaországban Gérard Philippe főszereplésével, egy 18. századi regény feldolgozásáról van szó. Na most az egészben az az érdekes, hogy az 50-es évekbeli verzió az az akkori kortárs kontextusba helyezte az egészet, és egy 50-es évekbeli, jöttem franciaországi vagy svájci, rég láttam, síparadicsomba játszódik, de mi most nem erről beszélünk, hanem a nagy veszedelmes viszonyokról. A nagy veszedelmes viszonyokról azt kell tudni, hogy ez egy akkora forgatókönyv, hogy négy különböző filmet forgattak le belőle. Tehát ez a forgatókönyv, tehát az kimerem jelenteni. Már maga a regény, ennél... Laclos regénye, de Laclos regénye, igen, így van, igen, ami igen. Egyébként egy levelezés. Nem hagyományos regény az, kiadták magyarul is, hanem levelezés Valmont Vicomte-nak és Merteuil Marquis-nek a levelezése. Aha, na most a Marquis és a Vicomte, ők félistenek. Tehát igazából nem emberek, egy magasabb szinten vannak. Igen, azt mondhatnánk, hogy vámpírok, érzelmi vámpírok, igen. Hogy leszívják az emberekből az érzelmi energiákat, azt gondolom. Az ő együttműködésük, az ő cselszövésük, és végül az ő halálos párbajuk története, a veszedelmes viszonyok. A veszedelmes viszonyok, mondom, négy különböző filmet jelent. És ezek közül a filmek közül, mondjuk az első, az a Gérard Philippe-es feldolgozás az 50-es évekből. Aminek szintén ugyanez volt a címe, Veszedelmes viszonyok. Aztán ezt követte 1988-ban az a film, amiről most fogunk beszélni, a Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer féle feldolgozás. Majd nem sokkal később jött a Veszedelmes viszonyok tini változata, Kegyetlen játékok címmel, ami szintén a Veszedelmes viszonyok, csak egy amerikai koleszban játszódik, csak azért, hogy a minden generációnak sikerüljön ezt az elképesztően bravúros történetet átvinni, majd pedig a nagy Milos Forman is úgy döntött, hogy neki is meg kell örökíteni ezt a sztorit. És csinált egy filmet Valmont Vicomte címen, és hát erre lehet azt mondani, hogy vajuttak a hegyek és egeret szültek. Ugye hát Milos Forman messze nagyobb formátuma és tehetségesebb rendező. Úgy lehetne fogalmazni. Ez a filmje, ami igencsak, hogy is mondjam, talán középszerűnek elmegy. De csak azért, de az nem egy rossz film, de csak azért, mert itt van Stephen Frears által rendezett Veszedelmes viszonyok egy olyan szereposztással, meg egy olyan rendezésben, ami hát a non plus ultra. Tehát, hogy így az igazság, hogy a Milos Forman az minden idők talán egyik legnagyobb rendezője. De és nem is azért tört bele a... sok nagy rendező egyike. Hát én személy szerint nekem az egyik legnagyobb kedvencem. Már a Her, meg ezekre gondolsz? Nem, hát én elsősorban... Tűzom babám. Nem, hát elsősorban mondjuk az Elszakadás című filmjére gondolok például, ami kevésbé ismert, de mondjuk nekünk említhetném az Amadeus című filmet, vagy a Szállak a kukfészkére című filmet, hogy olyan filmekről van szó, hát azért mondjuk szerintem a Tűz van babám az übereli az összes, amit felsoroltál, de hát... Jó, szerintem neked ez az ilyen kelet-európai művészgőg, ami veled ezt mondatja. Abszolút, abszolút. Hát ezért vagyunk párba, hogy párbajozunk. Egyébként a mai nap folyamán többször fogunk mi is párbajozni. Igen, igen, az egészen biztos, mert véleménykülönbségek lesznek, mégpedig csőstül köztem és tanult kollégám között. Szóval, itt van ez a film, amelyet Stephen Frears rendezett, és a főbb szerepekben kis figyelmet kérek. Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves és Uma Thurman. Tehát, hogy így ezek a nevek, ezek egytől egyig különböző filmeket egyedül is eladnak. Na most ők itt kiegészítik egymást, egy olyan csokrot képezve, amely hát, hogy is mondjam, így semmiféle kívánnivalót vagy kivetnivalót nem képes hagyni maga után. Stephen Frearsről egyébként azt kell tudni, hogy ő kifejezetten a kosztümös filmeknek a rendezője. Tehát, hogy ő egy nagyon, nagyon, most mondja, a Királynő című filmet lehet említeni például, de egyébként egyéb más filmeket is, és nagyon-nagyon népszerű filmeket is rendezett, mondjuk a Popcsajok, stb. Tudnám megemlíteni, ami Nick Hornby regényének a feldolgozás, és egy elég sikeres film volt. Vagy a Mondva csinált Hős című filmet lehet említeni, ami szintén egy ismertebb film volt, de egyetlen egy filmje sem sikerült annyira jól, mint a Veszedelmes viszonyok. Hát igen, nem az én mozim, amiket felsoroltál, de hát a Veszedelmes viszonyok egy különlegesen érdekes alkotás, de most járjuk egy kicsit körül, hogy mire tanít minket ez a film. Először is ördögi praktikákra, ugye? Tehát egy démoni párosról van szó. Egy démoni párosról, egy Marquise-ről és egy francia főnemesről, akik egy sajátos, érdekes, groteszk, pervers párbajt vívnak. Hát egy teljesen kiégett párosról van szó, olyanokról, akiket érzelmek már nem képesek motiválni, mert már minden bimbót leszakítottak. A tehát győzelem nem csak a, motiválja őket. Nem csak a leveleket, nem csak a szirmokat, de még a gyökereket is megették. Bibét leszakítottak már igazából. Nincsenek illúzióik, és bennünk sem hagynak semmiféle illúziót, és nem képesek elviselni, hogy vannak olyanok, akiknek még vannak illúzióik, és akiknek vannak illúzióik, azokat eltapossák. A maguk gyönyörűségére. Mondják. Hát, és tönkreteszik. Na, és akkor végül is a cselszövevénynek a középpontjában mi áll? Hát igazából az ő kapcsolatuk. Az a legérdekesebb, hogy ott van az ártatlanság, a romlottságnak a középpontjában. Ahogyan azt szokás mondani, hogy a hurikán középpontjában szélcsend van. Valahogy ő, az ő esetükben is erről van szó, mert ők, akik már gyakorlatilag, ami szexuálisan és erkölcsileg elkövethető, már mindenféle mélységbe alászálltak. Na most azért tudni kell, hogy ez a film nagyon világosan rámutat arra, hogy a szex a leggyakrabban nem csak a szexről szól. Na hát, sőt, elsősorban nem a szexről szól, hanem ugyanarról, amiről a börtönökben a megerőszakolások, tehát a hatalomról. Tehát arról szól, hogy hogyan tudom a hatalmamba keríteni az embereket, és nem is az, hogy tönkretenni meg megalázni, mert egyébként az egészben az a legszörnyűbb, hogy még csak nem is ilyen rettenetesen gonoszok. Egész egyszerűen unatkoznak, romlott arisztokraták, játszadoznak, és... Nem, ők nem erkölstelenek, ők erkölcs nélküliek, tehát nem immorálisak, van, hanem amorálisak. Tehát azt a fontos tudni, amit elkezdtem magyarázni a hurikánnal, meg a hurikán középpontjában lévő szélcsenddel. Nem. Az a tény, hogy ez a két személy, akik már mondom, mindenkivel lefeküdtek, akit megkívántak életükben, és már mindenkit tönkretettek, meg akit nem kívántak is meg azzal is. Tehát ez a lényege, akik nem kívántak meg azzal is, csak azért, hogy meglegyen a trófea. És ők érdekes módon egymással még sosem feküdtek le. Ő köztük még nem volt szex soha. Na de miért? Miért? Ez itt a lényeg. Mert számukra a hatalom a lényeg, tehát akit lefektetünk és meghódítunk, a fölött uralmunk van, hatalmunk van, és egymással azért nem feküdtek le, mert mindig tud uralkodni a másikon, ők vetélytársak. Igazából, mint hogyha két férfiről... Mint hogyha két férfiről vagy két nőről lenne szó, nekem teljesen ez az. Tehát, ahogy mondjuk két rivalizáló barátnő a pasikra, vagy két rivalizáló férfi a nőkre, a Márkinő és a Valmont Vicomt az így rivalizál egymással. Tehát igazából nem is nemi különbség van köztük, ez a poén az egészben. Glenn Close-ról és John Malkovichról van szó, két hősről, a film két hőséről, igazából különbözőek, de nagyon sok mindenben hasonlítanak egymásra. Igazából a film vége felé válnak csak különbözőek ki, akkor válik el, hogy így melyikben maradt még a tisztességnek, vagy a korrektségnek egy szikrája, és melyikük az, aki ténylegesen és a legnyersebb módon csak a hatalomra hajt. Ott dől el, hogy Glenn Close, aki a Marquist játsza, ő egy igazi vérbeli antihős, akkor válik antihősé. John Malkovich, aki pedig a Vicomte de Valmontot játsza, ő pedig egy tragikus hősé válik a film végén. De az összecsapásuk az annyira, amennyire aljas és alantas, annyira felemelő valahogy aljasságában. Hú, nagyon-nagyon nagy lelki érzelmi mélységeket lehet. Óriási bukásról szól a film, mindenki pórul jár benne, mindenki rosszul jár, nincs minden. Happy end, de nagyon nincs happy end. De nagyon-nagyon nincs happy end, és azt is el lehet mondani erről a filmről, hogy egy mélységes morális dráma. Igazából a morál áll a középpontjában, vagy a moráltalanság áll a középpontjában, hogy létezik-e morál... Ugyanaz a kettő. Hát igen, de hogy létezik-e morál a morális vákumban? Megőrizhető-e bármiféle morál, vagy bármiféle szabályrendszer ott, ahol minden eszközzel harcolnak? Úgy látom, mégis el kell mondanom önnek mindent. És csak természetes? Na persze. A nagynéném jelenleg nincs egyedül a kastélyban. Egy ifjú barátnéja vendégeskedik nála. A bizonyos Madame de Torvel. Ezt nem gondolhatja komolyan. Elcsábítani egy olyan asszonyt, aki nevezetes az erényességéről, a vallásosságáról és a boldog házas életéről. Ugyan mi lehet ennél csábítóbb erőpróba? Szerintem csökkenti a vállalkozás becsét, ha egy férj a vetélytárs. Megalázó, ha kudarcot vall, és közönséges, ha sikert arat. Egyáltalán hol van most Monsieur de Torvel? Valami vége érhetetlen ügyet tárgyal Burgundiában. Nem hiszem, hogy bármi gyönyörűségre számíthat. De igen. Tudja, távol áll tőlem, hogy meg akarjam dönteni a hölgy balit életeit. Csak higgyen tovább nyugodtan Istenben, az erényben és a házasság szentségében. És mégsem fogja tudni megtartóztatni magát. Arra az izgalomra vágyom, hogy lássam, amint hűtlen lesz mindenhez, amit az életében fontosnak vél. Ha valaki, hát ön értheti ezt, hisz ugyebár a hűtlenség a kedvenc szava. Nem. A kegyetlenség. Mindig úgy éreztem, ez a szó nemesebben cseng. Na, ebbe benne is van töményen, hogy miről szól a film. Egyébként tudni kell az egészről, hogy Laclos egy ugye a regénynek az írója, tehát ennek a levél a regénynek az írója. Várjál, pontosítok, mit szólsz? Kaptunk Orgyentől egy SMS-t, és leírja, hogy volt ez pontosan. Laclos Örkény István által fordított levélregénye egy erős hatos, amiből Christopher Hampton írt egy 10-es színdarabot, és ezt adaptált a filmre Stephen Frears. Tehát, hogy ez egy színdarab adaptációja, nem a regényi. Jó, világos, persze, de hát ez nem, hogy mondjam, az eredetiből nem volt le semmi, tehát visszatérve a problémára, mert nem erről akartam beszélni, tehát Laclos az egy szintén egy francia nemes ember volt. És ez egy társadalomkritikus műve eleve. Annyira megundorodhatott a 18. századi élveteg, dekadens arisztokráciától, tehát a saját osztály társaitól, hogy ő belőle jakobinus tiszt lett, Robespierre embere. Tehát ment vérengezni a francia forradalomban, annyira utálhatta ezt az egészet. Akkor ez nem egy ilyen cinikus mű volt az eredetileg? Az ő részéről nem. Ez egy társadalomkritikus mű. Aha. Abszolút indexen volt, stb. Na most ez az ancien rezsim világában játszódik, és az ancien rezsim 15.-16. Lajos. Igen. Nemességének romlottságát mutatja be, de ez mind-mind a háttérben van. Mert az előtérben igazából megmondom, hogy a Glenn Close-nak és a John Malkovich-nak ez a párbaja van, és az ő játékuk. Világos, az a hidegség, Robi. És az a mérhetetlen cinizmus. Ez teljesen oké, de nem véletlenül beszéltem a történeti kontextusról. Ugyanis ez a fajta mentalitás, ez a fajta hideg cinizmus és romlottság és játszmák és egyebek tulajdonképpen a hitelét eljátszott mindenkori élősködő, parazita, uralkodó eliten belül jelenik meg, és ilyen értelemben társadalmilag, vagy úgy tetszik, politikailag is van mondani valója a filmnek, még hogyha nem is erről szól. Amit én a legjobban... Érted, amit mondok? Értem én. Értem én. Értem. Akkor helyes hely. Amit én a legjobban szeretek ebben a filmben, hogy a John Malkovichról nem tudom levenni a szememet. Tehát, hogy amikor ott van... Zseniális. Akkor... Zseniális a pari. Nem, zseniális. Hát, nem, hát konkrétan egy... A mimikát mondod? A mimikáját? Igen, a mimikáját. Az virtuóz. Vakfoltot képez maga körül, nem lehet látni semmit, csak őt, ha ott van. Hát az a milyen módon meghódítja magának először azt a kislányt, akit igazából csak úgy kötelességből Uma Thurment, akit a Cecil de Volanst, és aztán pedig hivatástudatból Michel Pfeiffert, aki a Madame de Torvelt játsza. Tehát, hogy így, és az, ahogyan ő ezt végrehajtja, és tényleg azok a finomságai, a játékának azok a finomságai. Van, nem például... is nagyon lehet látni ilyet filmvásznon. Nem is nagyon lehet látni olyat filmvásznon, amit a John Malkovich ebben a filmben előad. A John Malkovich előadta például azt, én bennem akkor állt meg az ütő, hogy tisztességes volt, a tisztességet játszotta azért, hogy a Michel Pfeiffernek a kegyeibe férkőzön, ugye, aki egy erényes asszony volt, és egy szerencsétlen kilakoltatott, eladósodott paraszt családot megmentett, már ő a Valmont Vikont, egy vércinikus ember, és látszott a fején, hogy ő azért tisztességes, hogy a tisztességtelen játszmáját végre tudja hajtani, tehát a tisztesség számára egy eszköz volt. Eszköz. Na, erről van szó, hogy amorális. Az erhény. Ha igazán immorális lenne, akkor nem lehetne tisztességes. Így van. De mivel így amorális, van. Ezért eszközként akár tisztességes is lehet. És ez megint csak a politikusainkat nézve, megint csak lehet azért egy áthallásos tanulság. Gyakorta eltűnődöm azon, hogy tudta ön így kitalálni magát? Nem volt más választásom. Utóvégre nő vagyok. S a nők kénytelenek sokkal ügyesebbek lenni, mint a férfiak. Önök néhány jól megválasztott szóval tönkre tudják tenni a jó hírünket, az életünket. Ezért aztán nem csak magamat kellett kitalálnom, hanem olyan fogásokat is, amelyekre eddig még csak nem is gondolt senki. És ez sikerült is, mert én mindig tudtam, hogy arra születtem, hogy uralkodjak az ön nemén, és megbosszuljam az enyémet. Igen. De az én kérdésem az volt, hogy hogyan? Amikor bevezettek a társaságba, 15 éves voltam. De már akkor is tudtam, hogy az a szerep, amelyre ítéltettem, nevezetesen, hogy maradjak csöndben és tegyem, amit mondanak, kiváló alkalmat ad arra, hogy hallgassak és figyeljek. Nem arra, amit az emberek mondanak, az természetesen nem volt érdekes, hanem arra, amit elrejteni próbálnak. Gyakoroltam a szemtelenséget, megtanultam bájosan mosolyogni, miközben az asztal alatt villával nagyot szúrtam a kezembe. Így lettem a megtévesztés virtuóza. A célom nem a gyönyörűség volt, hanem a tudás. A legszigorúbb moralistákat olvastam, hogy tudjam, hogyan jelenjek meg. Filozófusokat, hogy tudjam, mit gondoljak. S regényírókat, hogy tudjam, meddig mehetek el büntetlenül. Aztán a végén az egészből leszűrtem magamnak egyetlen csodálatosan egyszerű alapelvet. Győzz vagy meghalsz. Szóval ön tévedhetetlen, nem de? Ha akarok egy férfit, megszerzem. Ha ki akarja fecsegni, rájön, hogy nem tudja. Ennyi a történetem. És a mi történetünk? Na, az győz lesz csak a vagy meghalsz, mekkora ócska, ripacs frázis, ja, és ja, köszönj. Ja, ja, ja. Jó kis szociáldarvinizmus, az kell ide. Hitler kedvence lehetne ez a frázis. Nem, az a nagyon durva ebben a filmben, hogy a végére a két főhős, Glenn Close és John Malkovich egyaránt mesztelenre vetkőznek, és akkor feltárul, hogy ki az, akiben van bármiféle már morális nem szó tartalom. Szerint kell érteni, hanem metaforikusan természetesen. Éppen, hogy nem szó szerint kell érteni. Éppen, hogy metaforikusan. John Malkovich mindent elkövet azért, hogy ez szó szerint legyen érthető, viszont Glenn Close úgy intézi a dolgokat, hogy ez metaforikussá váljon. És amikor mesztelenre vetkőznek a szó lelki értelmében, akkor látszik meg az, hogy a Glenn Close belül teljesen üres, és nincs benne semmi, csak a kongó üresség. A John Malkovichban pedig feltárul valami, ami egyszerűen ott van, tehát hogy ő neki van lelke. Tehát hogy így kiderül, hogy a John Malkovichnak van, és végig volt, amit ő lefolytott, és tulajdonképpen csak azért, mert meg akart felelni a Glenn Close-nak egész életében, mert fel akart nőni ehhez az immoralitáshoz. És amoralitáshoz. Igen, igen, ez az amoralitáshoz. Na és az az érdekes, hogy a legvégén, amikor mindez kiderül, amikor leomlanak az álcák, akkor hirtelen összecsapnak ez a két gigász, és abban a pillanatban, egy pillanat alatt elpusztítják egymást rögtönösen. Gyakorlatilag az, hogy elhangzik a filmben az, hogy akkor hát háború, akkor hát, és akkor gyakorlatilag van hátra a filmből 3 perc. Tehát így igazából ez a háború, ez nem vesett, tehát így gyakorlatilag egy döféssel halálos szúrást intéznek egymás ellen, és vége mindkettőnek, és hatalmas katarzis van a film végén, és ez a csodálatos, hogy egy ilyen bődületesen cinikus és romlott filmnek, és minden értéket elvitató filmnek a végén egy ennyire erőteljes és valóban romantikus katarzis legyen minden happy end nélkül, ettől fantasztikus film a Veszedelmes viszonyok. Hogy a legvégén igen, meg lehet hatódni és lehet rajta sírni anélkül, hogy bármiféle pátosz lenne benne, és megszületik benne az, amit a, gyakorlatilag az önmaga antitézisét kitermeli a film, Isten tudja honnan merítve azt. Isten tudja honnan kerül elő az erkölcs vagy a lélek a John Malkovichnak emögül a cinikus grimaszai mögül, de valahogy előkerül, és ez mindent átütő élmény. Komolyan. Tehát, hogy erre azt lehet mondani, hogy ez valóban egy életre szóló élmény. No, osztályozunk? Mindenképpen osztályozzuk le ezt a filmet. Én azt mondom rá, hogy egy erős 9-es. Egyetértek. Nem ma van az ön éjszakája. Az a történet, amit mesélt, hogy végződött? Milyen történet? Nem emlékszem. Az, amikor az ön barátja megfogadta a barátnőjétől kapott tanácsot. A hölgy visszafogadta? Értsem ezt úgy, hogy... Legutóbbi találkozásunk másnapján szakítottam Madame de Torvellel. Arra hivatkozva, hogy nem vagyok a magam ura. Csak nem? De igen, megtettem. Hát ez csodálatos öntől. Ön folyvást azt mondta, a hírnevemet veszély fenyegeti, de én úgy hiszem ezzel alkalmasint legnagyobb hőstettemet hajtottam végre. Azt hiszem példát mutattam vele. Csupán egy valami hozhatna számomra még nagyobb dicsőséget. És pedig? Ha visszahódítanám. Visszatudnám? Ugyan miért ne tudnám? Megmondom, miért nem. Mert ha egy nő egy másik nőnek a szívére céloz, vajmi ritkán hibázza el. És a szívet ért találat mindig végzetes. Ez biztos? Hogyne. Magam is hajlok arra, hogy ezt egyik legnagyobb diadalomnak tekintsem. Nincs semmi, amit egy nő annyira élvezne, mint hogyha győzelmet arat egy másik nő felett. Igen, csak hogy Vikomt, én nem őt győztem le. Dehogyis nem, miket beszél? Én önt győztem le. Ön szerelmes volt ebbe a nőbe, Vikomt. Mi több, még most is az. Eszeveszettől. Ha nem szégyelte volna ezt a szerelmet, nem tudott volna elbánni vele ilyen gyalázatosan. Ám annak még a halvány lehetőségét sem tudta elviselni, hogy netán kinevetik. Ez pedig bizonyít valamit, amit mindig is gyanítottam, hogy a hiúság és a boldogság nem fér meg együtt. Bármi az igazság, ha van egyáltalán igazság ebben a filozófiai spekulációban, azon nem változtat, hogy most önön a sor, hogy meghozza az áldozatát. Igazán? Azért jöttem, hogy itt töltsem az éjszakát, és egyáltalán nem fogom jó néven venni, ha ön most visszautasít. Nos, felmegyünk. Tessék? Hogy? Felmegyünk. Ha csak nem választja inkább ezt az emlékeim szerint kínzó eszköznek és beillő szófát. Azt hiszem, ideje távozni. Én viszont nem hiszem azt. Kötöttünk egy megállapodást, és nem tűrhetem, hogy ön e megállapodás teljesítését egy pillanattal is tovább halogassa. Figyelmeztetem, ebben én vagyok az ügyesen. Meg lehet, de vízbe fúlni mindig a legjobb úszók szoktak. Tehát? Igen vagy nem? Természetesen ön dönti el. Én mindössze arra a megjegyzésre szorítkozom, hogy egy nemleges választ úgy fogok tekinteni, mint hadüzenetet az ön részéről. Egyetlen szó, mindössze ennyit várok öntől. Hát jó. Háború. A konfliktus alapja az, hogy a Glenn Close, vagyis a Marquise nem ismer szabályokat. Nem hajlandó elfogadni azt, hogy léteznek bármiféle cselekvési szabályok, gyakorlatilag Istennek tekinti magát. Még a negatív szabályokat sem. Pontosan a saját aljas, amorális, mocskos játékszabályaikat sem tekinti magára nézve kötelezőnek. Tehát gyakorlatilag az antiszocialitáson belül is antiszociális, és hát ezt nagyon meg fogja szívni. De csak úgy, mint Vicom de Valmont. Igazából az a legbrilliánsabb a filmben, hogy a film végén, ezt nem áruljuk el, hogy kicsoda, egyikük meghal, a másikuk életben marad, de a legnagyobb vesztes az az, aki megmarad. Aki meghal, az hőssé válik, aki pedig megmarad, az egy gyalázatos rongyá válik. Rádió Café. Van barátod. Vétel, vétel. Reklám a Rádió Cafén. A valódi felejtés a tanulás. A valódi tanulás a felejtés. Vallás, spiritualizmus, káosz és rend. Ha eddig káosz volt a fejedben, akkor most rend lesz. Ha eddig rend volt, akkor mostantól káosz. Meditatív gondolatok emberről, Istenről és a világról. Megjelent a műsorvezető Puzsér Robert Forrás című könyve, Magyar Dávid fotóival, Müller Péter ajánlásával. Forrás. Keresd a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Van itt néhány SMS, amit kaptunk, és amit köszönünk, és amit föl is olvasunk. Azt írja például a kedves SMS író, hogy a Stalker és a Legend of 1900-ról is ejtsetek pár szót. Van egy ilyen film, nem, én nem ismerem a Stalkert, ismerem. A Stalkerről beszélhetünk egyébként, az neked nagy kedvencet, hogyha jól sejtem. Hát Tarkovsky. De hát nálam ő a 10-es skálán fölül van, nem tudom, hogy ilyen commerce műsorban egy szent Tarkovskyt megemlítsek-e. Hogy lehetne a 10-es skálán valami fölül a 10-esen? Teljesen csak értelmezhetem. Csak vicceltem. Na, miket írnak tízes még? Ha még nem láttatok őket, tessék pótolni, a másodikat Koltai fényképezte. Aha. Aha. Jó, megnézem. Azt írja még az SMS író, hogy... 100 000-szer. Vagy a Halál és a lányka. Azt hiszem, az is fontos, a Veszedelmes nagyon jó, Malkovich zseniális, üdv... Jó a Halál és a lányka. Jó a Halál és a lányka, azt írja, hogy azt hiszem, az is Forman. Nem, az nem Forman. A Halál és a lányka, az Roman Polanski. Azaz. Aztán azt írja még az SMS író. A magyar szinkron szerintem rengeteget adott a film sikeréhez. Mór Marianna és Szakási Sándor hangja nélkül nem szerettünk volna gyűlölve bele se Glenn Close-ba, se John Malkovich-ba. Hát jó volt a szinkron, de igen, nyilván azért nem ez döntött el. Apropó, tudjátok, hogy ki játszotta a Valmont szerepét az említett színdarab ős bemutatóján? Alan Rickman, írja Orgyan. Alan Rickman egyébként egy kiváló színész, aki valahogy érdekes módon annyira nagyon jó színész, és érdekes módon nem tudta magát kinőni ebből a mellékszereplő státuszból. Tehát, hogy igazán nem tudott azzá válni, amire hivatott, mert hogy így Hollywood őt így beskatujázta. De hát Hollywood így általában mindenkit beskatujázta. Tehát, ha valakivel kapcsolatban így kitalálják, hogy akkor ő sztár, akkor őt fölemelik, vagy eldobják, hogyha már megunták. Igen, tehát, erről sokat ilyen... beszéltünk már. Aha. Mickey Rourke és a többiek. Bizony. Szóval írjatok nekünk továbbra is, legyetek szívesek, hogyha van véleményetek a következő filmekről a 0629986986-os SMS számra. Ugye te is elképzelted már, hogy életed legfőbb ellensége így szól hozzád. Obi-Wan sohasem mondta el neked, mi történt apáddal. Épp eleget mondott. Elmondta, hogy te ölted meg. Nem. Én vagyok az apád. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. És akkor most egy különleges filmcsemegét próbálunk körüljárni, ami Robi barátomnak kevésbé tetszett, és talán egy jó kis vita következik. Ez pedig egy európai koprodukciós film, A király táncol, ugye német, belga, svájci, francia. Aha. És ha valaki meg akar tudni a barokkról egyáltalán valamit, akkor az nézze meg föltétlen azt a filmet. És akkor hallgatnám először is Puzsér barátomat, hogy mi a problémája ezzel. Hát én téged kérdeznélek, hogy mi a pláne ebben a filmben? Tehát miért méltó ez a film szerinted arra, hogy mi ebben a műsorban, ami drága időnket erre a filmre fecsérelve, ami kedves hallgatóinkat erre a filmre kapacitáljuk. Tehát győzzél már meg arról, jó, hogy miért. Jó. Egyetlen nagyon hathatós érvem van. Ha valaki ezt a filmet először megnézi, akkor ugye ez egy zeneszerzőnek az életéről szól, illetve reménytelen plátói vonzalmához, a napkirályhoz. Ez pedig Jean-Baptiste Lully, a francia királyi udvarnak a nagyon hosszú éveken keresztül a komponistája és egyben karmestere, tehát zenész is volt, és egy olasz vándor hegedűsként érkezett a napkirály udvarába, és példátlan karrier csinált. Egyébként egy rendkívül gátlástalan alak volt. Tudni kell róla azt is, noha mondjuk Lullit legfeljebb szerintem, akik a barokk zenét szeretik, ismerik az ő nevét, mondjuk azt mond valakinek. Nem egy, nyilván, híre, nem egy híres zeneszerző. De Lüli nagyon híres zeneszerző. Jó, hát nem Bach és Handel, de azért... Ja, ja, ja, és nem és Chopin, Handel, és nem Mozart, hát és jó, nem Beethoven. Ez, nem, a fél, na, ez már így a félműveltség. De, ebben a filmben így van kezelve. Tehát ebben a filmben ez a Lüli, ez a Lüli, ez úgy van kezelve, mint hogyha ez a figura... Én nem mondtam végig. Lüli a francia barokknak egy nagy összefoglaló klasszikus, ahogy tetszik. Tudni kell róla azt is, hogy sokáig együtt dolgozott, ugye a filmben ez kiemelve jelen van. A nagy klasszicista drámaíróval, ugye, közös igen, kedvencünkkel. Na ki az? Molière. Molière-rel. Így van, az Úrhatnám polgárnak és több Molière darabnak ő írta a zenéjét. Aztán Molière-t kisemmizte és a saját neve adta. Aztán Molière mégis a világirodalom egyik legnagyobb óriása lett, Lüli meg egy senki. Na Lüli nem senki. Máig játsszák Lülit. Molière-hez képest. Molière-hez képest igen. Na de ebben a filmben az ő rivalizálásuk, tehát ebben a filmben az ő rivalizálásuk. Állásokról van szó, az egy mellékszál. Lülinek a királyhoz való sajátos, finom, homoerotikus vonzalmáról, de ez a film nem egy PC film, nem egy másságista film, ez a film a barokkról szól, és a napkirály udvaráról. És elmondom, miért tetszett nekem nagyon, és elmondom, miért kell megnézni. Rengeteg pocsék kosztümös filmet csinálnak szerte a világon, az amerikaiak kiemelkedők a pocsék kosztümös filmekbe, és megmondjam, hogy miért iszonyatosan rosszak az amerikai kosztümös filmek. Kivéve a veszedelmes viszonyokat talán? A veszedelmes viszonyok is rossz ebből a szempontból, dacára, hogy én is 9-est adtam, és egy remek, rendkívül nagyon-nagyon jó filmnek tekintem, mert az amerikaiak gyökértelenek, és ez meglátszik a filmkészítésükön, egész egyszerűen, amikor kosztümös filmeket csinálnak, és a régi európai történelembe nyúlnak vissza, mai 21. század elejé, vagy éppen 20. század végé, attól függ, mikor készült a film, amerikai pofákat látok, amerikai szépségideálokat látok, amerikai gesztusnyelvet látok, és ezzel nekem halálosan tele van a hócipőm, és amikor sajnos az európai kosztümös filmekre is gyakorta jellemző ez, de mégis az európaiak tudnak néha olyan alkotást csinálni, ami valamit megpróbál visszaadni a korszellemből. Természetesen nem lehet a korszellemből mindent visszaadni, hiszen ahhoz időgép kell, de amikor megnézünk egy ilyen filmet, mint a Király táncol, akkor 17. századi metszeteken látott férfi és női arcokat látunk, nem mai szépséges nőket, hanem azokat a nőket, amik akkor tetszettek az akkori férfiaknak, és olyan gesztusnyelvet, és olyasfajta viselkedési mintákat, amik akkor lehettek. Nyilvánvaló, ez se 100%-osan hiteles. Arról van szó, időutazás, tehát visszaad egy korhangulatot, és én ezt szeretem a kosztümös filmekben, és akkor már inkább csináljanak mai régi szerzőknek, mai kortárs kontextusba, mai házakba és jelmezekbe és ruhákba, stb. Tegyék át a témát, tehát hogyha kosztümös filmeket csinálnak, én igenis elvárom, hogy azok az emberek régi emberek legyenek, és nem mai emberek, nem modern emberek, és a Király táncol, az bizony, az egyik legjobban sikerült kísérlet erre a sajátos szubjektív, félig történeti hitelességű objektív időutazásra. Mit gondol, mióta van, hogy a zenék nem tetszik a királynak? Amióta maga írja neki a maga fajták zenéjét. Maguk egy lépcsőn sem képesek felmenni, hát még táncoltatni. A kutyapiszkos Itália! Azt hiszi, okíthatja a francia udvar? A tánc francia műfaj, jó ember. Semmi köze az operához. Az nevetséges itáliai műfaj, amelyet a franciák nem kedvelnek. Ott csak énekelnek. Nincs a születlenség. A király táncol, monsieur. És nem énekel. A zene mozgás. Mindig mozgás. Az örömtől, hogy a király kiválasztotta önt, elveszti a jó zeneszét. A király kegye nem tart örökké. A kiskutyák kiskutyák lesznek újra. És az itáliaiaknak iszapszaguk van. Na, ez visszaad valamit abból a hangulatból, ami ott az idétlen kretén arisztokrácia körébe uralkodott. Attila, én jól tudom, hogy te nem éltél az Ancien Régime francia országában, te nem éltél a Napkirály udvarában, tehát fogalmad sincs, hogy milyen volt ott és akkor. Ez így van. Csak arról van szó, vártam, hogy te neked van egy elképzelés a fejedben arról, hogy az milyen lehetett, ez, és hogyha a te elképzeléseddel ez megegyezik, akkor azt mondod rá, hogy ez ettől hiteles. Mondok erre valamit. Az egyik tanítványom nem tudta, hogy ki az a Kádár János. Képzeld el. Olyan. Teljesen kiakadtam rajta. Ki az a Kádár János? Nem tudta. Te tanítasz általános iskolában? Ez nem általános iskola, ez főiskola. Te jó Isten. És várjatok, nem mondom mit meg. Mit tanítasz? Számítógép programozást? Várj, és ez egy nagyon okos, értelmes, művelt lány. Művelt? És nem tudta, hogy ki az a Kádár János. És megkérdeztem tőle, hogy a jó Isten. Ide tartozik a téma, tehát ne menjünk el a főiskolaira. Ez egy nagyon jó, hogy is mondjam, egy parabolikus párhuzam a általad fölvetett dologra. Megkérdeztem tőle, hogy. Azt mondja, a történelem őt alapvetően nem érdekli, mert az egész történetírás szubjektív, és a legalapvetőbb tények is megkérdőjelezhetők. Hát de mondom azt, hogy ettől és ettől X uralkodott azért nem ugyanaz, mint hogy mondjuk a második világháború kitörésének mik voltak a valós okai. Tehát, hogy van, igenis azért van különbség. Na most visszaforgatnám, visszakonvertálnám ezt az egészet, amit az előbb mondtál. Tehát az egy dolog, érted, hogy nem vagyunk időutazók, és nem éltem az Ancien Régime-ben, nem éltem a Napkirály udvarába, de viszont nagyon sok régi könyvet, metszetet, korabeli dolgokat olvastam, láttam, és a között igenis minőségi különbség van, hogyha teljes hitelességgel ezt nem is tudjuk ábrázolni, de törekszünk és megpróbáljuk, mint hogyha eleve nem is törekszünk és csinálunk olyan csapnivaló ócska vackokat, amit az amerikaiak szoktak a kosztümös filmjeikben. Monsieur de Campbefort, szóljon Lullinek, hogy beszélni kívánok vele. A király hivatja. Psst, a hangjegyek pillangóként követik a mozgást, vagy talán éppen a mozgás követi a hangjegyeket? A király hivatja? Ő várhat. Ő az uralkodó. Neki van ideje. A király? Várhat? Monsieur Lully, azt üzeni felségednek, hogy felséged az úr, és ezért várhat. Munkájában örömünket lejjük. Ő a legjobb. Miről szól ez a film? Ez a film, ez elsőrendűen az én számomra ennek a 14. Lajosnak, a Napkirálynak a megistenülési vágyáról szól, és ennek a kudarcáról. Tehát arról szól, hogy ő a Napkirály. Ő az gyakorlatilag a földi istenség. És el is játsza az Istent, és amikor táncol, akkor az olyan, mint amikor a nap ragyog, befújják őt aranyporral, és a napmaszkot vesz föl, és úgy táncol a Lülinek a zenéjére, és meg kell csinálnia a forgást, amikor fölugrik, és hármat pördül a levegőben a tengelye körül, mielőtt földet ér. Ezt neki meg kell tudnia csinálnia, mert a mester az meg tudja csinálni, ugye a tánc tanára a Napkirálynak az meg tudja csinálni. Az pedig lehetetlen, hogy egy ilyen uralkodói gesztus, mint a tánc, mert hogy az a minden művészetek legnagyobbika, Lüli szerint, és Lülitől ezt 14. Lajos jól meg is tanulta, hogy egy ilyen fejedelmi királyi isteni művészetben egy ilyen senkiházi tánctanár ügyesebb legyen, mint a király, mert ha ez így van, ha a tánctanár meg tudja csinálni, és a király nem tudja megcsinálni, akkor ez azt jelenti, hogy a király nem abszolút, hogy az egész abszolútizmus, ez az egész napkirály kultusz, ez nem ér fabatkát sem, tehát a napkirálynak ezt meg kell tudnia csinálni, és ennek aztán az a következménye, hogy a tökéletesen felépített Versailles palota előtti térségben megrendezett tökéletes díszben és tökéletes külsőségek közepette a vízesések körében és környezetében előadott tánca a királynak, amiben aranyporral beszórva próbál táncolni, hirtelen egy nagy botlásba és hirtelen egy nagy szó szerint és a szó átvitt értelmében egyaránt egy nagy pofára esésbe torkolik. És nem is táncol többet. Nem is táncol többet, mert hogy kiderült, hogy a király az valójában csak egy ember. Na, és hát hogy... vágott-e, Robikám? Azért vágott-e? Tehát miről szól a film? Arról szól, hogy van egy zsarnok, ugye? A Napkirály az egy tipikus, klasszikus zsarnok. És nem elégszik meg a földi hatalommal. Tehát nem elégszik meg azzal, hogy a katolikus... Hogy élet és halál ura is. Hogy élet és halál egész ura. Európa hogy, ura. Hát azért ez így túlzás, hát de mondjuk Európa akkor legerősebb királyságának volt az ura, azért nem hódította meg. Többek között egyébként kikapott az osztrákoktól, amit mi jól megszívtunk, mert ugye a Napkirály az Rákóczi fejedelemnek volt a szövetséges, és mondjuk, hogyha a Napkirály győz, akkor talán a Rákóczi szabadságharc sorsa is másként alakult, tehát azért nem volt annyira erős, a spanyol trónt se tudta megszerezni, de... Jó, hát de, ő egy majdnem Napóleon volt. Hát kvázi. Hát azért Napóleon nagyobb formátum volt, de kétségtelen, hogy tehát egy abszolút uralkodó, egy erős birodalomnak az élén. A legnagyobb birodalom élén. A legnagyobb birodalomnak az élén, és egyszerűen nem elégedett meg ennyivel. Tehát neki valamiféle, és itt bejön az arhaikus Isten királyság, torz módon jön be. Ő egy fáraó. Tehát ő egy fáraó akart lenni. Igen. És ezért fordult a művészetek felé. Tehát ő földön túli hatalmat akart, és Isten a művészetet, király. A táncot, a zene fölötti uralmat ennek az eszközének tekintette. Anyám, mától kezdve új korszak kezdődik. Eddig a minisztereim irányították az országot, elhunyt bíborosunk Mazarin vezetésével. Ezentúl magam uralkodom. Nincs szükségem rájuk. Ha kikérem a tanácsukat, elmondhatják. Ezentúl semmit nem írhatnak alá. Egy útlevelet sem, ha nem adtam rá parancsot. Ez a király akarata, uraim. Az önök dolga most a végrehajtás. Lajos, miniszterelnök nélkül akar kormányozni? Igen, madam. Pontosan ezt fogom tenni. De Lajos, nincs is kormányzati tapasztalata. Csak a lantokat ismeri. A vadászatot, a táncot, de az államot? Mit tud az államról? Azért döntöttem így, mert úgy vélem, jól fogok kormányozni. Ami pedig a táncot illeti. Csupán annyit mondok. Apám nyelvi akadémiát alapított. Én táncakadémiát. Ez lesz kormányzásom első tette. Szegény gyermekem. Ez a film szinte dokumentumfilm, egy művelődés történet. Sokat tanultam, írja az SMS író. Pardon, ha francia barok, akkor Charpentier. Serpentjé. Na jó, de hát Lully az egyik. Jó, lehet még mondani Huprent, Rámót, meg másokat, de hát Lullit tartják az egyik legnagyobb. Na most én nekem megmondom, hogy mi a problémám ezzel a filmmel. Nekem egy film amellett, hogy legyen persze nagyon hiteles, meg hozza át a korszaknak azt a hangulatát, amit persze mi visszavetítünk az időben, meg az nők legyenek úgy szépek, ahogy akkor, stb. Hát azért képek maradtak fönt, tehát... Igen, tehát hogy egyezzen azzal a képpel, amit mi őrzünk az emlékeink alapján, de azért a emellett... A festmény is az emlék, amit a fejedbe őrzöl? Igen. Hát persze. Amit hát ezek az emlékek, a múzeum ezek az falán emlékek, mondjuk festményt, meg mercetet? Igen, ezek a festmények emlékek a múltból, amely alapján képet alkotunk a fejünkben, ja, persze, hogy milyen volt ja, az hát a világ. Így világos. De legalább alkossunk képet. Jó, igen, értem én, hogy miről beszélsz, de emellett azért nekem az sem árt, hogyha egy film keresztül hoz nekem egy erős cselekményt, erős konfliktusokkal, és átélhető dialógusokkal, olyan jelenetekkel, amely jelenetek megragadnak bennem a fejemben, és valahol megőrzöm őket az én időtlen emlékezetemben, valahol bennem meghódítanak egy helyet, és a legjobb filmek ilyenek, és ez a film nem ilyen. Az én számomra legalábbis nem ilyen. Tehát, hogy mondjam, megmondom neked őszintén, hogy a jelenetek, a játékok, még a játékok a legkevésbé egyébként, nekem leginkább a Molière-t játszó színész tetszett, a Cseki Kario, azt tetszett a legjobban, még a filmben. És nem, a halála, a Molière halála nem volt ütős az, neked? De, hogy a barokk színháznak a elemeivel, így van a csontváznak figurá, ilyen stilizált csontvázak körül. Az erős volt, az erős volt. Tele volt ilyen jelenetekkel. Hát én ezt nem mondanám. Én megmondom őszintén, hogy szerintem a film inkább egy ilyen stílus tanulmány. Tehát tényleg ilyen, mit tudom én, hogyha... Mint mondjuk a Greenaway-től a rajzoló szerződése? Egyébként az SMS író fel is idézte, hogy az is ilyen. Mert így van, nekem arra emlékeztetek. Hogy hogy én persze legyen hiteles, de azért hozzon már keresztül, ha szabad kérnem, egy erős konfliktust, hozzon már keresztül átélhető karaktereket és erős jeleneteket. Az én számomra ez azért hiányzott ebből a filmből. Aha. Hát ez szubjektív. Persze, jó, teljesen szubjektív. Az is szubjektív, amit én mondtam, így van. Nekem áthozott, tehát áthozta a zsarnokságot. Tehát a legvégén, amikor meghal a Lüli, akinek ugye nagyon sokat köszönhet, és akkor az a királynak az egyetlen... Nem szól a zene? Most már nem szól a zene, és akkor szépen végig halad a kísérletével a Versailles tükörfolyosó. A király az a végére olyan válik, mint a Keresztapa 2 végére a Michael Corleone. Abszolút, hát, igazából... így van, egy lárva, egy öreg lárva. Hányast adunk a Király táncol című filmre? Én abszolút egy 6-ost. Én is megadom a 6-ost. Hát nincs köztünk vita mégsem. Ide hoztál nekünk egy 6-os filmet. Szégyell magad. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Megtudtuk a kedves SMS írónktól, hogy a Legend of 1900 az a óceánjáró zongorista legendája. Hát persze, hogy láttuk. Igen. Zseniális, tényleg zseniális, és van benne az a jelenet. Nem tudom, a címe amikor... valahogy nekem annyira... Nem, hát van benne az a jelenet, amikor párbajoznak, tudod, a zongora párbaj. Aha. Hát az felejthetetlen. Az egy 10-es jelenet. Egy 10-es jelenet egy 8-as filmből. Na jó, majd beszélünk róla. Esetleg. Na most itt van a következő blokkunk, a következő egyórás blokk, amelyben két filmről fogunk beszélni, amelyeket párhuzamba kívánunk állítani, és szerintem ezek a filmek, ezek mint tézis és antitézis viszonyulnak egymáshoz, és reméljük, hogy meg tudjuk alkotni a szintézist itt ebben az adásban. Ez a két film pedig a Rettenthetetlen, valamint a Jeanne d'Arc című filmek. A Rettenthetetlen két az egy... Két amerikai rendezőtől. Nem, hazugság, ne higgyétek egy szavát sem, egy amerikai színésztől, aki rendezőnek próbál látszani. Ausztrál egyébként. Teljesen igazad van. Valamint egy francia rendezőtől, aki... előző életében valóban francia volt, de ma már egyik a legnagyobb amerikai rendezőknek. Ez abszolút nem igaz. Olyannyira európai, hogy a... Hogy már Luc Bessonról van szó, akinek a neve szó. Ugyan francia. De nem, ő maga is európai. Olyannyira európai, hogy a Goman Pictures-ben megcsinálta az európai Hollywoodot gyakorlatilag. Tehát, hogy így ő itt az ő produkciós irodája által készített. Most mondod, Robikám, európai Hollywood. Na jó, de európai nem amerikai. Amerika. Hát igen, de mint producer várjál, mint rendező egész más. Érted? Tehát, hogy az ő általa rendezett filmek összesen 10 filmet rendezett a pályafutása alatt, és bejelentette, hogy már befejezte, tehát több filmet ő már nem rendez. Szóval nekem mondjuk az ötödik... Mint producer, ha azt mondod, hogy ő a legnagyobb amerikai producer Európában, akkor erre azt mondom, hogy neked ebben igazad van. De ne nevezd őt amerikai rendezőnek, igen, mert mint rendező ez vele kapcsolatban egy aljas hazugság és rágalom. És sértés? Igen. De figyelj, de nekem nem azonos a Nagy Kékség rendezője a Ötödik Elem rendezőjével. De miért? Mert nagyon nem azonos. De miért fáj neked az Ötödik Elem? Az egy nagyon jó film. Egy amerikai bóvli. Dehogy is. Dehogy nem. Dehogy is. Na, beszéljünk a Rettenthetetlenről. Beszéljünk először is a Rettenthetetlenről, amely az olyan mértékű Oscar esőt hozott, hogy az már elvárható Hollywoodban egy ilyen filmmel kapcsolatban. Oscar díj a legjobb filmnek, Oscar díj a legjobb rendezőnek, Mel Gibsonnak egy szakma arcul köpése. Hát könyörgöm, ez, hogy rendező, ez egy szakma, ezt emberek tanulják hosszú éveken keresztül egymástól, akik szintén rendezők. Könyörgöm, és akkor itt van ez a Mel Gibson, és ezzel a filmmel is, hogy a legjobb rendező, ő... Hogyan? Miért? Hogy? Nem érte. Aztán Oscar díj a legjobb operatőrnek, John Tollnak, Oscar díj a legjobb vizuális effektusokért, és Oscar díj a legjobb sminkért és maszkért. Na, fejtsük meg az enigmát. Miért tetszhetett ez a nagy érdeműnek? Egy brutálisan hosszú filmről van szó, 180 perces film. Tehát gyakorlatilag a legtöbb videókazettára alig, hogy ráfér. De ez a legkevesebb. Ez a film, ez nagyon sokak kedvence. Tehát az én környezetemben is, jó barátaim körében is nagyon sokan szeretik ezt a filmet nagyon. Bevallom, hogy én nem tartozom közéjük, de fontosnak tartom, hogy ezt a filmet ide hozzam, mert ennél jobb párosítás, mint a Jeanne d'Arc és a Rettenthetetlen el sem tudok képzelni, nagyon hogy egy örülök. Nagyon fontos filmkészítési mechanizmusról tudjunk beszélni. Különösen örülök, hogy mondtad, hogy miért tartod fontosnak idehozni, hiszen az előző fél órában engem froclisztál azzal, hogy miért hozunk hoztunk ide hatos filmeket. Hát ez a film bárcsak lenne hatos. Egyébként szerintem akár meg is van hatos, de sok idegesítő momentum van benne. Talán azért mondanám, hogy meg lehet egy hatos film, mert tulajdonképpen egy szórakoztató filmről van szó. Egy izgalmas olyan filmről, ami látványos jelenetekkel. És a csata jelenete az, amit nagyon sokan, nagyon-nagyon sok, több csata van benne, de van egy nagy csata jelenet, amikor fölemelik a kihegyezett karókat, és az angol lovagok szépen belevágtatnak. Na most az a csata jelenet valóban egy nagyon profin elkészített, rendkívül látványos, rendkívül élvezetes jelenet. Mondjuk, megmondom őszintén, előjön belőlem ugye a kelet-európai gőg, amit már említettél. A lengyelek az 1970-es évek elején csináltak a Sienkiewicz regényből, az Özönvízből egy mozifilmet, egyébként egy másik regényből is az folytatása volt, a Kislovak címen ment nálunk tévéfilm sorozatban is volt egy moziváltozata, na mindegy, az Özönvíz az egy mozifilm volt, és abban van egy majdnem ugyanolyan az akkori technikával egy rendkívül profi, hatalmas nagy csata jelenet, csak hát ugye a lengyelek Özönvíz az egy kelet-európai lengyel alkotás, ez pedig egy nagy amerikai hollywoodi alkotás, bizony-bizony, így jártunk, mint mindig. Láttátok a Rettenthetetlent? Van véleményetek ezzel kapcsolatban? Szeretnétek megvédeni tőlünk? Esetleg szeretnétek bemocskolni a mi segítségünkkel? 0629-986-986 az SMS számunk, amin mindezt megtehetek. Hogy az oldalamon hadba szálltatok, köszönet jár nektek. Ez a mi seregünk. Ha csatlakozni akarsz, hódolj. Csak Skóciának hódolok. De ha ez tényleg a ti seregetek, akkor miért megy el? Nem azért jöttünk, hogy értük harcoljunk. Menjünk! Az angolok túl sokan vannak! Skót testvéreim! William Wallace vagyok! William Wallace 7 láb magas! Én is hallottam! És százával öldösi az embereket. És ha most itt lenne, a tekintete tűzkarikákat szórna az angolokra, a segge pedig mennydörgös mélykült. Én vagyok William Wallace. És mit látok? Honfitársaim egész seregét, akik dacolnak a zsarnoksággal. Szabadon jöttetek ide harcolni! Mert szabadok vagytok! Mit kezdenétek szabadság nélkül? Harcoljatok hát értünk! Azok ellen! Nem! Elilladunk! Hogy éljünk! Igaz! Ha harcolsz, meghalhatsz! Ha elfutsz, megúszhatod! Legalábbis egy ideig. És majd halálos ágyadon, sok-sok év múlva, visszasírod e percet, s örömes odaadnád lopott életed minden napját, ezért az egyért, ezért a lehetőségért, hogy itt legyél, s az ellenképébe vágj, az életünket feláldozzuk. De a szabadságunknak, az soha! Te, Robi, így, hogy hallottam most ezt a bejátszást, láttam a filmet persze, de most szörnyű gyanú támad bennem. Hallom, hogy ott lovak dobognak, meg tudom, hogy ez a 14. század elej Skót felföldön játszódik, de tulajdonképpen ez igazából nem Amerikába játszódik, és ez nem egyike a számtalan pocsék amerikai hazafias filmeknek. De igen, csak akkor még Amerika nem volt felfedezve igazán. De hogy szimbolikusan Amerikában játszódik. A rohadék angolok ellen, hát persze, hát azokat kell leverni, hát az, már ha William Wallace-nak sikerült volna, akkor talán később nem lett volna a függetlenségi háború sem, ugye? Tehát, hogy itt jó, hát... De a dumák, sablondumákat hallottunk, ez a lényege. Nem, megy ez a ruha, megy. Az amerikai republikánus szellemet hallottuk. Ki? Szegény, felföldi skótok szájából, akik valószínű soha nem használtak ilyen szavakat. És soha nem ismerték George W. Bush például. Ha már megvédem a korszellemet. Na jó, hát megy ez a romantizáló hősgyártás igazából az egész filmnek a széltében, hosszában. Ez a figura, William Wallace, egy közember, akinek meggyilkolják a feleségét, és akkor bosszút fogad, és felkelést szervez, és körülveszi magát szárnysegédekkel, és feltüzeli a népet, amely nép az angolokat itt is, ott is többször megveri, aztán természetesen árulás áldozatául esik, elkezdi gyilkolni azokat, akik őt cserben hagyták, meg elárulták, míg aztán végül egy végső árulás nyomán elfogják, de annyi is kivégzik, nagyon kultikus körülmények között, ahol nem hajlandó kegyelmet kérni, hanem üvölti, hogy szabadság, és akkor kötelező sírni mindenkinek az Oscar-díj kiosztóbizottságból, majd pedig Oscar-díj esőben kiköpi részesíteni a hőst. Kiköpi azt a mérget is, igen, amit a belé szerelmes... Fájdalomcsillapító. Fájdalomcsillapító, bocsánat, amit a belé szerelmes királylány, vagy királyasszony kül... Na ez meg a másik. Igen, és ez a másik, ami, de várjál csak... Ez a mi vigaszunk egyébként, ez a mi vigaszunk, hogy annak ellenére, hogy a hőst elpusztítják, annak ellenére az ő gyermeke, a kis magzat, mert hogy ő természetesen a trónörökös hercegnőt is megfarkalja, mert hogy nyilvánvalóan az ágyban is ugyanakkor a király, mint a csatamezőn, mert ölni és szexelni azt mindenkinél jobban tud Mel Gibson továbbá rendezni. Na most így aztán megszakad a vérvonal, megszakad a királyi vérvonal, és amit nem sikerül a harctéren elérni, kivívni a szabadságot, az sikerül a párnák között. Egészen aprócska kis történelem hamisítás. Egyébként szegény William Wallace más eredeti, azt halálra kínozták, fölnégyelték és kitűzték mind a négy felét ide-oda-amoda, ahogy ezt szoktam, mint koppányt. De ez Dózsából is meg lehetett volna rendezni ezt a filmet. Ugyanis. Világos, de hogy itt ugye csak simán lefejezik. Aztán fölnégyelik. Fölnégyelik? Nem is emlékszem. Hát volt csak akkor. Fölnégyelik. De nem itt arról van szó, hogy ez a William Wallace, ez végül egy ilyen erkölcsi győzelmet arat, és akkor az ő nevével a szájukon a hős skót hazafiak végül összecsapnak az angolokkal, és végül kivívják maguknak a szabadságot, mert a szabadság az az eszmény, ami többet ér, mint az életünk, és hogy föláldozzuk érte, és ez a valódi hősiesség a film egész széltében hosszában Mel Gibson a legvérszomjasabb tömeggyilkolást hajtja végre. Rája gyújtja a házat élő emberekre, de meg az jó, minden. Az teszi jóvá. Szeretjük, az amikor gyilkol, mert azt olyan persze jól csinálja, olyan rezzenéstelen arccal, de az a csodálatos benne, hogy ez a legnagyobb fokú romantikus pátosszal van kezelve. Ez a kérdéskör, hogy ő gyilkol, hogy ő gyilkolja az angolokat. Tehát, hogy ez egy milyen romantikus dolog. Holott szerintem ez nem az. Szerintem ez egy borzalmas és gyalázatos dolog a háború, és egy borzalmas és gyalázatos dolog a gyilkolás. És nem állítom azt, hogy morálisan, hogy minden háború morálisan megindokolhatatlan, vagy megalapozhatatlan, mert bizony vannak olyan körülmények, sajnos a történelemben voltak is olyan körülmények, amikor egy magasabb fokú erkölcsiség szólt a harc mellett, mint a béke mellett. És hát vagy gondolom, az önvédelem. Tehát így úgy gondolom, hogy létezik ez. Kiirtanák a családomat, biztos géppisztolyt ragadnék. Nem csak arról van szó, hogy kiirtanák a családomat, mert te most a bosszúról beszélsz, hanem arról van szó, hogy ártatlanokat, de nem, hogy arról van szó, hogy ártatlanokat kínoznak, és hogy őket megmentsd, azért fegyvert fogsz, és a kínzókat megölöd, azért, igen, hogy megmentsd az ártatlanokat. Tehát létezik olyan morális helyzet, létezik olyan élethelyzet, amelyben a harc az indokolható, vagy igazolható. De nem romantikus, de ne tegyük romantikussá, ha szabad kérdem. Tehát, hogy persze, ismerjük el, hogy létezik ilyen szituáció, és szembesüljünk azzal, hogy igenis vannak olyan élethelyzetek, amikor az ember megteszi, hogy belecsúszik az erőszakba. De ne romantizáljuk ezt a szabad kérni. Ez a film mitizálja az erőszakot, és az én számomra ez a legfájdalmasabb, és utána meg jön egy film Jézusról, aki pedig a békének a hírnöke és a megváltásnak a lótuszvirága, szintén Mel Gibson rendezésében. Tehát ezt kéne eldönteni, ha szabad kérnem. Ez egy horrorfilm, azt már ezt kéne eldönteni, hogy akkor most az erőszakot, vagy pedig a békét és a megbocsájtást hirdetjük el. Ezt kéne Mel Gibsonnak eldönteni, ha szabad kérnem. Tehát, hogy tényleg... Hát ő a békét és megbocsájtást hirdeti? Hát itt nem. Itt van a patetikus frázissal előadott szabadság nevű ideológia, aminek a jegyében bármit meg lehet csinálni, hát és ő bármit világ meg is csinál. Ez a nyugati világ mítosza. Hát igen, ez a szabadság krumpli, aminek elnevezték a French fries-t azután, hogy a franciák nem szálltak be a háborúba. Ugye az iraki háborúba érdekes módon nem hívhatott többé French fries-nak, hanem szabadság krumplinak kell hívnod, tehát kötelező szabadság krumplinak hívni. Mint a sztálinizmusban. Igen, ez a szabadság. Igen, szabadság elvtársak. Azaz. Egy ajánlszónk, tartós béke. Igen, valamint a békeharc. Hová mész? Kihez közlöm a csatát? Morni, Lachlan, Craig! Íme a király feltételei! Vezessétek haza a sereget! És mindhárman birtokot kaptok Yorkshire-ben! És örökletes címet, ami után évente fizettek neki... Én is ajánlanék valamit! Cseltem! Ő William Wallace. Ami után a királynak évente jár... Mondom, van egy ajánlatom! Tiszteld a király béke ajánlatát! Az angol királyét, ne túlozzuk el! Íme Skócia feltételei! Zászlókat leengedni! Aztán mars haza Angliába, de megálltok minden háznál, és bocsánatot kértek a több száz évnyi rablásért, erőszakért és gyilkolásért. Akkor megkíméljük az életeteket. Mert ha nem, ma mindnyájan itt pusztultok. Sokkal többen vagyunk, és nincs nehéz lovasságotok. 200 éve nem akadt sereg, mely győzni még nem fejeztem be! Mielőtt elmehetnétek, a főparancsnokotok menjen ki oda a mezőre, hajtson fejet a seregünk előtt, majd hajoljon tovább a lába közé, és nyalja ki a saját seggét. Hogy ez mennyire egy népszerű film, mennyire imádják az emberek, az abból látszik, hogy megelevenedett az SMS falunk, és ránk ömlött minden gennyes és nyálkás váladékával, és most ezt én szépen felolvasom nektek egyenként. Mel Gibson már megkapta keményen a South Parkban, ez így van, és milyen jogosan. Engem kirázott a hideg a részlet alatt. Nem tudunk meggyőzni, mármint gondolom azt akarja írni, hogy nem tudtok meggyőzni, hogy ez egy 8-asnál rosszabb film, de szeretném, ha megmondanátok, mi a baj vele. Ezt próbáltuk mondani. Igyekszünk a magunk eszközeivel. Nem tucat hollywoodi történelmi klisé. 1492, Gladiátor, stb. Buta, azt írja, hogy buta. De talán a nem, az nem tudom, hogy mire vonatkozik a nem. Azt írja, hogy ez egy tucat hollywoodi történelmi klisé. Mert hogy, igen, írás jelezi is, csak ezt nem tudom fejezni. Most miért? Dörner György, mint Mel Gibson, The Patriot, rettenthetetlenség, Isten, haza, család, hatásvadász. De sajna engem, és elállt az a rész, szabadság. Eltalált az a rész. Jó, hát persze. Ez mindenkire hat. Csak azt kell megérteni, hogy biológiai lények vagyunk, és Hollywoodban ez egy jól kipróbált és jól begyakorolt recept, hogy hogyan tudják végigborzongatni a hátadat. Amikor én néztem azt a részletet, nekem is végigborzongott a hátam, mert ez ilyen, de ez már tényleg ilyen. Melyik részletet? Amikor azt a részletet, amikor üvölt, hogy szabadság, amikor kínozzák a beleit szedik ki, és nekem végigborzongott a hátam. Csak arról akarok beszélni, bocsáss meg. Pont arról akarok beszélni, hogy ez biológia. Tehát ez szintiszta biológia. Tehát azt tudni kell, hogy ha a végbeletbe föltolnak egy, nem tél egy rudat, és azzal elkezdik neked nyomkodni, Auschwitzban egyébként a doktor Mengele az így vett le spermát, azokról az emberekről, akiket kínzott, földugnak a végbeletbe egy rudat, akkor attól neked erekciód lesz, és utána pedig ejakulálni fogsz. Tehát így ez biológia, de ez nem jelenti azt, hogy elélvezel, tudod? Ez nem elélvezés. Tehát, hogy ez persze borzong a hátad, mert ez biológia, és ez ki tudja Mel Gibson váltani belőled ezzel a jelenettel. De azért én szeretnék úgy gondolni magamra, hogy emellett egy morális lény is vagyok, és nem adom át magam ennek a biológiai síknak, hogy én bennem ezt ki tudja váltani, akkor ez egy jó film. Szeretném, hogyha az igazságérzetemmel is találkozna az, amit látok, és az, ami belőlem ezt a borzongást kiváltja. Tehát nem szeretném megadni magam egy ilyen élménynek. Bocsánat. Én kalandfilmként néztem, kalandfilmként tetszett, de amúgy egyetértek vele, amiket itt van még egy pár SMS. Mondjátok el, hogyan kellett volna akkor megcsinálni a filmet. Egy értelmes mondatot se tudjon mondani senki, mert akkoriban nem voltak eléggé műveltek az emberek az ilyen beszédekhez. Hát mikor ennyire belemagyarázátok a saját gondolatokat egy filmbe, azt utálom. Bár ennyi Oscart nem érdemelt volna, de kiváló, írja az SMS író. De látod, eddig egyetlen egy filmmel kapcsolatban nem borzultuk fel így ennyire a rádióhallgatóknak az idegeit. Tényleg arról van, hogy ezt imádják, ezt a filmet, ezt imádják. Neki is megölik a szerelmét. Ez is bosszú és honvédő háború, írja az SMS író. Szerintem a filmben is kiválóan látható, hogy a gyilkosság csöppet sem nemes. Persze egy szemfüles néző számára látható. Ezért is nehéz nekem végignézni, írja az SMS író. Hát barátom, te mit tettél le a nemzetközi filmpiacon? Igen, tehát, hogy beindul a személyeskedés. Én semmit, nekem csak van egy filmkritikai magazin a rádióban, és az a dolgom, hogy itt beszéljek filmekről, mondjuk így szubjektíve, amit így gondolok róluk, érted? Bocs. Ha nektek az élve kibelezés nem kínzás, akkor tényleg betegek vagytok. Semmi kétség, mi betegek vagyunk, de nem mondtunk ilyet, hogy az nem kínzás. Bocsánat, kínzás. Nem, itt arról, ez félreértette, arról volt szó, hogy az eredeti William Wallace-szal történt meg, és én nem emlékeztem erre, hogy hallod, Robi? Nem emlékeztem erre, hogy a filmben tényleg kibelezik-e őt. Belezik. Belezik? Belezik, mint az állat. Nem csak simán. Nem, belezik, és akkor így. Nem, egyszerűen. Belezik, és akkor meglátja a szerelmét ott az arctalan tömegben, és akkor mondják, hogy annyit kell mondanod összesen, hogy szabadság, kegyelem, hogy kegyelem, hogy kegyelem. És azt mondja, hogy szabadság, én erre emlékszem. Azt kiáltja, hogy szabadság! Erre emlékszem. Igen. Erre emlékszem, csak arra nem, hogy a beleit húzgálják ki. Bizony. De nem mutatják, azért nem emlékszel rá. Aha, csak utalnak lehet, rá. Lehet, mert lehet. Ő egy ilyen szemérmes rendező. Nekem Gail volt pont ez. Rám egyáltalán nem tette ezt az erekciós hatást, amit mondtál. A csata jelenetek azok inkább. Például ez, amit hallottunk, ez a kis trágárság, ez jobb pofa volt. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz. Azt hiszitek, semmi közötök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy válaszd az életet, válaszd a munkát, válaszd a karriert, válaszd a rohadt nagy tévét, válaszd a mosógépeket, kocsikat, CD lejátszókat, válaszd az egészséget, az alacsony koleszterin szintet és a fogászati ellátást, válaszd a fix kamatozású jelzálog kölcsönt, válaszd első otthont, válaszd meg a barátaidat, válaszd szabadidőruhát és hozzáillő sportáskát, válaszd egy háromszobás lakosztályt részletre, válaszd DIY-t és kérdezd meg egy vasárnap reggel, hogy ki a fene vagy. Terülj el egy fotelban és nézd a lélekülő, agypusztító tévés kvízjátékokat. Válaszd a végén a rothadást. Pisálj utoljára egy szánalmas otthonban. Épp pusztán zavaró körülményként rohadék kölykeid számára, akiket azért nemzettél, hogy magadat helyettesítsd. Válaszd a jövőt. Válaszd az életet. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Szóval fantasztikus, hogy ennyire sok SMS kapunk, és hogy mennyire nem engedik az emberek bántani ezt a filmet, már mint a rettenthetetlent. Egyébként van egy kis szomorú gondolatom. Egyszer Jancsó Miklós megkérdezték, hogy a magyar történelemből miért nem lehet csinálni ilyen nagy, monumentális filmet, és azt mondja Jancsó, hogy hát egy ilyen kis ország, kis nép, ki a francot érdekel ez a világon. És akkor hirtelen eszembe jutott, hogy itt a skót, na ez az, még kisebb, tehát skót felföld, érted, és mégis világhírűek. Nincs is saját országuk. Tehát, hogy mennyire, hát volt nekik mondjuk, de pár száz évvel ezelőtt, de kétségtelen, hogy mennyire rossz érvelés ez. Na mindegy, ez számomra kicsit olyan szomorú volt. Tehát végül is azért a kurucokkal is lehetne egy ilyen filmet csinálni, mint a rettenthetetlen, csak jobbat. Már a eszmei mondani valóját tekintve. Itt van még az SMS író. Nem visszavetítés, a római hadvezérek ugyanis közhelyekben szónokoltak, írja az SMS író. Rendben van, kedves SMS író, ez tökéletesen így van, de nem 20. század végi frazeológiát használva. Bocsi, akkori közhelyeket. Újabb SMS, bocsi, de tegnapi Existence egyszerűen kiváló, isteni, utolérhetetlen. Köszönöm. Ezt nem várom, hogy beolvassátok. Na, hát aztán mégis beolvastuk. Egyedül ti értétek el, hogy SMS-t írjak egy rádióba. Ezekért a pillanatokért érdemes. Előre szólok, hogyha a gladiátorról lesz szó, nem szeretem. És elkezditek lehúzni, a haragom utol fog érni titeket. Jó a műsor, jó. Már töltöm a veszedelmes viszonyokat. Megígérjük, hogy nem lesz róla szó, mert nem szeretem. Gyűlöljük a gladiátort. Pedig egyébként milyen tehetséges azért a rendezője. És ráadásul, hogyha hideg van, akkor nagyon jól felfűti a szobát, vagy az a radiátor. Sir William! Sir William, minthogy te és kapitányaid, olyan vidékről származtok, amely mindig is a Belial klán támogatta, felkérhetlek, hogy teljes súlyodat vesd latba jogos követelésünk érdekében. Hát, pokolba a Belial klán! Istenem! Emberek! Uraim, ideje királyt választanunk! Várjunk csak! De szerint kész vagy elismerni igényünket a trónra? Neked kell elismerni jogos igényünket! Az merő hazugság az utolsó szó! Nem az! Ismerd el okirataink hitelét! Okiratok! Mert a fantáziát szüleményei hiszteljük! Uraim, csend! Igen? Sir William! Hová mész? A királyra! Legyőztük az angolokat, de visszajönnek, hiszen ti egymásnak estek. Te mihez kezdesz? Betörök Angliába, és ott mérem rájuk a döntő csapást. Angliában? Az lehetetlen. Miért? Miért lenne lehetetlen? Csak civakodtok a nyakig lábasztaláról lehulló morzsákon. Pedig itt az Isten adta lehetőség, hogy javítsatok a sorsotokon. Nagy a különbség köztünk. Ti azt képzelitek, a népünk azért él, hogy erősítse a hatalmatokat. De a hatalmatok arra való, hogy kivívjátok a népnek a szabadságot. Gondoskodom róla, hogy így legyen. Az az igazság, hogy ami a szabadság William Wallace számára, az Isten Jeanne d'Arc számára. Tehát, hogy a vezérlő ideológia az valami kicsi különbséget mutat, de a két film nagyon-nagyon sok párhuzamot mutat, hogy mennyit, azt rögtön el is mondom. Kaptunk még egy SMS-t, bántani lehet, de csak hitelesen, hát így is teszünk, ezért vagyunk hitelesek, és ezért vagyunk itt veletek. 0629986986 az SMS szám, amin a hiteles SMS-eket várjuk, csak hiteles SMS-eket küldjetek nekünk. Most még van hiteletek, ne roncsátok le a renométokat a szemünkben, ha szabad kérnem. Szóval, William Wallace és Jeanne d'Arc összehasonlítása következik. A Puzsér egész listát írt róla. Konkrétan itt egy lista előttem, amit megírtam. A Jeanne d'Arc a Luc Besson film alapján, a William Wallace pedig a Mel Gibson film alapján kerül összehasonlításra. Két hasonló hős látszatra. Két szinte teljesen egyforma hős. William Wallace egy közember, Jeanne d'Arc egy parasztlány, tehát egyikük sem nemes. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy a kor történelmét ismerve nem rúghattak volna labdába, tehát, hogy ők népi hősök. Két tehát karizmatikus figura. Igen, ténylegesen két karizmatikus hős. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy ők tulajdonképpen a francia forradalom hozta létre azt a társadalmi mobilitást, amit most visszavetítünk az időben, mert ők francia forradalom nélkül, ők polgárosodás nélkül, felvilágosodás nélkül voltak képesek arra, pusztán a saját karizmájukra támaszkodva, hogy osztályokat ugorjanak fölfelé. Konkrétan lovaggá üssék őket, úgy, hogy parasztok. Tehát konkrétan két parasztról van szó. A William Wallace az tulajdonképpen a mocskos rohadék angolokkal szemben, az elnyomó rohadék gyilkos angolokkal szemben fog fegyvert, úgymint Jeanne d'Arc, aki a mocskos szemét rohadék gyilkoló angolokkal szemben fog fegyvert. Szegény angolok. Hát a Jeanne d'Arc és a rettenthetetlen is egy nacionalista uszítás gyakorlatilag. A rettenthetetlen az arról szól, hogy a skótok mellett van az igazság szemben az angolokkal, a Jeanne d'Arc meg arról szól, hogy a franciák mellett van az igazság szemben az angolokkal. William Wallace-nak a nejét, azt megerőszakolják és megölik. Jeanne d'Arcnak a nővérét megerőszakolják és megölik. Ami egyébként egy nagy kamu, de mindegy. William Wallace, ő egy karizmatikus vezető, egy legenda, aki felkelést szervez, pontosan erre a személyes sérelemre alapozva, hogy ő neki egy megbosszulni valója van az angolokon. Jeanne d'Arc egy karizmatikus vezető, aki egy legendává válik, és felkelést szervez, pontosan erre a személyes tragédiára alapozva mindezt, hogy ő bosszút álljon az angolokon. Elképesztő túlerővel szemben áll helyt, és győzedelmeskedik William Wallace, valamint Jeanne d'Arc. Bizony. William Wallace királyt szerez a népének, szemben az angol trombitorló királlyal. Jeanne d'Arc királyt szerez a népének, szemben az angol trombitorlóval. Így, ahogy mondod. William Wallace nyilvesszőt kap, de túléli. Jeanne d'Arc nyilvesszőt kap, de túléli. És William Wallace-t elárulják az övéi, akikért harcolt, elárulják és kiszolgáltatják az angoloknak. A skót uralkodóval, aki báb uralkodóként tűnik fel, Jeanne d'Arcot elárulják az övéi, akikért harcolt, a vérét ontotta és kiszolgáltatják az angoloknak, és az uralkodó is, pontosan, akit ő helyezett a trónra. Ezt követi egy koncepciós per, melyben William Wallace-t halálra ítélik. Ezt követi egy koncepciós per, melyben Jeanne d'Arcot mágiára ítélik. És elpusztítják William Wallace-t, de az ügy, amelyért harcol, végül is győzedelmeskedik, hiszen a skótok kivívják a szabadságot. És elpusztítják szegény Jeanne d'Arcot, de ez már a filmben nincs benne, tudjuk, hogy az ügy tovább él, őt rehabilitálják, és az angolokat kiverik. Pontosan. Tehát arról van szó, hogy egy népnek a nyomorúságos történelmét a fordulóponton kezébe veszi a karizmatikus hős, és kivívja a szabadságot és a függetlenséget. Ez Jeanne d'Arc és William Wallace története. És mégis, milyen érdekes különbség, hogy az Amerikában készült Mel Gibson által rendezett rettenthetetlen, az szerintem egy ötös film, szerinted? Igen. A Luc Besson által rendezett, Európában készült Jeanne d'Arc, az Orléani szűz című film pedig szerintem egy tízes film. Szerintem egy hetes. Na hát, és itt kezdődik reméljük, a hogy ennek a reméljük, hogy ennek a negyed órának a végére azért legalább egy pontot fölfelé tudok tornázni a te véleményeden is. Püspök úr, nincs mivel felkenni a királyt. Az egekre miről beszél? Clovis szentolaja minden illant. De hisz ez lehetetlen. Ez varázsolaj. Csodás ereje van. És nem fogy el soha. Gond van? Fel nem foghatom, hisz legutóbb szinte még csurig volt az üvegcse. És mikor volt ez? 6. Károly koronázásakor. 30 évvel ezelőtt is meglepi, hogy üres? De ön nem érti. Ez nem közönséges olaj, hanem egy olyan varázsolaj, melyet egy fehér galamb hozott le az égből, hogy felkenjük vele Clovis királyt e katedrálisban. Mit csinál? Csak csodát teszek. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Mit tett Fade and Away? Konkrétan fogott egy olajat a sajátjából, és Clovis szent olajának üvegcséjét feltöltötte. De ő az, aki a háttérből mozgatja a szálakat, ő a történelmileg visszavetített, romantikusan a múltba visszavetített Richelieu, mielőtt Richelieu, mit tudom én, fél évezreddel azelőtt, hogy Richelieu megjelent volna. Eminenciás, bár mondjuk nem Richelieu-t nevezték így, de valami hasonló figura. Hát tehát, aki, az háttérből... aki az államrezonban gondolkodik. Így van, tehát aki először fölkapja Jeanne d'Arcot, majd aztán majd elejti. Igen. Tehát, hogy tulajdonképpen ő az, aki a háttérből mozgatja a szálakat. Miért az ellenpólusa szerintem a Jeanne d'Arc a rettenthetetlennek? A Jeanne d'Arc az, ha lehet, talán még sokkal kifinomultabb eszközökkel, még talán sokkal azt is merem mondani, hogy parodisztikusabban építi fel ezt a hős kultuszt. Na, ezzel kezdjük, mert nekem az első kifogásom itt van. Tehát hogy... amikor elkezdtem nézni, ugyanez volt a problémám, tehát így nem beszéltek és nem gesztikuláltak a 15. század elejé Franciaországban. De nem ez a lényeg. Ahogy a lényeg, nem hogy... mondott ilyet a kislány, hogy csodálatos, és nem vigyorgott vissza, egy amerikai házaspárt láttunk nem, a kislányával. Na jó, de itt pontosan nem úgy az, erőszakoltak meg a csatába, hogy na, gyertek ti, ez egy Sergio Leone filmbe elment volna, de nem egy középkori filmbe, hogy a Jeanne d'Arcnak a nővérét megerőszakolták. Az egy ilyen fekete humorú poén volt. Megmondom, hogy szerintem miért zseniális. És a filmnek azért, mert semmi más célt nem szolgált, mint a tökéletes 100%-os azonosulásnak a kivívását, pontosan úgy, ahogyan az Mel Gibson eléri nálunk William Wallace-szal kapcsolatban. Miért nem csinálta meg Luc Besson, hogyha nem amerikai rendező, na akkor itt vitatkozunk, miért nem csinálta meg kosztümök nélkül? Mert az a dolg... Ugyanezt a filmet. Középkori kérdés... kosztümök nélkül mondjuk 20. századi átéve, mint ahogy mondjuk a 3. Richardot is. Tudod, van egy angol film, és megcsináltak, áttették a 30-as évekbe. Ezt a kérdést, ezt Luc Bessonnak kéne föltenned. Én most de te Luc Besson rajongó vagy, tehát valamennyire a szelleme beléd szállt. Szerintem ennél a filmnél jobbat nem tudott volna készíteni. Tehát én itt arról van szó, hogy föl kellett építeni a tökéletesen hollywoodi típusú romantikus hős sztereotípiát, amit aztán imádni lehet, amit aztán a film utolsó negyed órájában a sárga földig le lehet rombolni, és föl lehet építeni a helyére egy valóban hiteles, egy valóban erőteljes világot. Miről szól a film? Miről szól a Jeanne d'Arc az Orléani szűz című film? Arról, hogy Isten egy háborúban odaáll a franciák oldalára, és küld egy üzenetet egy hírvivőnek, Jeanne d'Arcnak, ami arról szól, hogy én azt akarom, hogy ennek az országnak a királya Károly legyen. Erről van szó. Nem akarok angolokat a kontinensen. Ezt üzeni, ami hát hogy mondjam, ez a leggyalázatosabb romantizáló történelmi, nacionalista hazugság, hogy Isten ilyesmit üzenne hát egyáltalán, és a legnagyobb fokú meg nem értéséről tanúskodik mondjuk Jézus tanításainak, vagy egyáltalán a kereszténységnek. Na de 2000 éven keresztül ilyen üzeneteiket láttuk. Na igen, Istennek. Tehát most, hogy konkrétan ez, és Luc Besson részéről nagyon nagy fokú bátorság, hogy szembe mer menni ezzel a Franciaországban egyébként mert hatalmas hogy, nagyfokú kultusszal. Mert hogy a vége Franciaországban, mint Jeanne d'Arcnak talán még Napóleonnál is sokkal nagyobb kultusza van. És mi történik a filmnek a vége felé? A film végén ezt az egészet alapjaiban megkérdőjelezi. Az a látomás, amely látomás egyébként végigkíséri Jeanne d'Arcot az egész filmben, minden megkérdőjeleződik. Tehát azt se tudjuk, hogy a sátán, vagy a lelkiismeret fölépít egy... Dustin Hoffman játsza egyébként annak végén, az egyik alakját. Igen, a film végén Dustin Hoffman játsza. Gyakorlatilag felépíti ezt a hőst, felépít bennünk egy romantikus rajongást ez iránt, a hős iránt, majd pedig megkérdőjelezi ennek a hősnek az identitását. Ő és maga kérdőjeleződik. És felvetődik a kérdés, hogy lehetséges, hogy ez a csaj egyszerűen csak skizofrén. Távozz tőlem, sátán. Ki vagy te, hogy azt képzeled, tudod, mi a különbség jó és rossz között? Te vagy Isten. Csak egy hírnök vagyok, akire szükség. Hogyan juthat eszedbe, hogy Istennek, ég és föld teremtőjének, minden élet forrásának szüksége lehet rád? Nem tudom. Szerinted nem elég nagy ő ahhoz, hogy a maga hírnöke legyen? Mondd, mit akarsz tőlem? Azért jöttem, hogy megszabadítsak. Lerombol egy hazug istenképet, és felépít a helyére egy igaz istenképet. És ez a hatalmas benne. Tehát ez a hatalmas, és ehhez bizony fel kellett építeni az egész film során egy hazug istenképet, és egy hazug nacionalista bálványt, hogy a végén ezt lerombolhassa, és te neked ez ellen voltak ízlésbeli kifogásaid. Nem, félreértesz. Ez nagyon-nagyon erő. A gondolati magva ennek, vagy tehát ez a jelentéstartalma, ez közel hozta hozzám a filmet. Nagyon-nagyon tetszett. Egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy Luc Besson rendkívül finom kis eszközökkel élt, például egészen szőke Jeanne d'Arc végig, és amikor a per folyik a filmnek tulajdonképpen a nem időben vett második részében, és viszik a mágiára, akkor barna a haja. Tehát ilyen nagyon finom tudatalattira is ható eszközöket is bevetett. Tehát szőkenő, barna nő. Tehát nagyon érdekes volt ez a dolog. Külön érdekes volt az, hogy gyerekkorában gyerekként jelent meg számára ez az isteni figura, utána pedig ifjúként, és aztán pedig Dustin Hoffman személyében, a halál közelében pedig öregemberként. Ezek nagyon emelik a filmet, és maga ez is, ahogy lerombolja a nacionalista istent, és egy univerzális istent állít helyette, ez is nagyon kiváló. Hatalmas. De olyan pocsék a filmnek az eleje. De hát attól, itt arról van szó, mit imádok én ebben a filmben, megmondom, hogy például, ja, csak a szereposztásról néhány szót. Hát az engem Mila Jovovich, Faye Dunaway, John Malkovich, Dustin Hoffman, Vincent Cassel, tehát így meglehetősen parádés, azt lehet jó, mondani. Jó, de hát ez tekintélyelvű érvelés. Hát azért én ezeket a színészeket mindig szívesen nézem. Na de mindegy. A fontos, hogy beszéljünk a francia lovagokról, meg beszéljünk az angol lovagokról. Az angol lovagoknak, annyira ki van élezve, hogy már parodisztikus. Tehát az angol lovagoknak rohadt ki a foguk, állandóan káromkodnak, gyalázzák Jeant, csúnyák és gonoszak, kegyetlenek, és semmi más nem akarnak, mint szűz francia lányokat erőszakolni. Ezzel szemben a francia lovagok, ők viccesek, humorosak, sármosak, szeretnivalóak, mindegyiknek parádés egyénisége és humora van, a kis hibáikért is imádjuk és őket. És szerinted ez irónia? Nem, ez romantizálás, tehát hogy ez az a recept, amit Mel Gibson használ. Hát meg lehet nézni, hogy... de akkor mitől jó film Mel Gibsonnak a filmjében a leggonoszabb, legördögibb ember az az leprás, vagy pestises, persze, és rohad persze. le az arca. Tehát a, igen, a csúnyasság igen, és igen, a gonoszság igen, az igen, így igen. összekapcsolódik. De ha Luc Besson is ezt csinálja, akkor miért? Mert föl kell építeni egy hazug világot, hogy legyen mit lerombolni a film végén. Te ilyen egy, finomságot egy, látsz? Hogyne? Hát ő elkészítette az Über rettenthetetlent, amit már parodisztikus, tehát hogy igazából annyira tudsz azonosulni a hősökkel, amennyire talán még a rettenthetetlenben sem, annyira tudod gyűlölni a gonosz angolokat, amennyire talán még a rettenthetetlenben sem, és annyira tudod imádni a hőst, amennyire talán még a rettenthetetlenben sem, hiszen azért a Szabadság nevű ütőkártyánál egy fokkal erősebb kártya, az Isten hírnöke vagyok nevű ütőkártya, tehát azért azt lehet mondani, hogy ez a film, ez persze, aki a hitelességre szavaz, tehát akinek ez a legfontosabb, hogy legyen hiteles, annak a számára a zsandárknál már kilóg a lóláb, mert az már tényleg, az már a burleskbe hajló, mert annyi humorral formálja meg a franciákat, és pont azért, hogy annyira azonosulni tudják, és hogy érezzed azt, hogy hát Isten is, Istennek van ízlése, hát nyilván a franciák oldalánál, hát azok milyen jó fejek, milyen jó humoruk talált, van, figyelj, szerethetőek, Robi, nem erőszakolnak, Robi, és nem rohadt ki a foguk. Még az a talált kard is annyira pocsék módon fényes, hogy nem volt ilyen fényes egy középkori kard. De hát ez a lényege a filmnek, ha szabad kérnem, hogy pont a kard a kulcsa mindennek ebben a filmben. Keresett! Nem maradhat itt, menjen! Miért? Valaki mást látsz? Igen. Kit? A látomás zsebót. Nocsak. Ide bent is meglátogatnak. Igen. Ezért imádkozom. Ezt látni akarom. Nem baj, ha maradok, félrehúzódok. Nem foglak zavar. Nem! Így nem jönnek. Miért nem jönnek? Mert ahhoz egyedül kell lennem. Ó, különben se jönnek. Mi az, hogy nem jönnek? Miért jönnének? De azért, mert én mindig hű voltam Istenhez. Követtem minden parancsát, és megtettem mindent, amit valaha is kért. Isten kért tőled valamit? Igen, sok mindent. Úgy érted, Isten azt mondta, szükségem van rád? Nem, de jeleket küldött. Jeleket? Miféléket? A szelet. Szelet? Meg a felhőket. Zúgtak. Amelyik a mezőn hevert, az is jel volt. Nem, az csak egy kard volt, a mező. Nem, az egy jel volt. Nem, az egy kard volt, a mező. Magától nem kerülhetett oda. Egy kard nem kerülhet oda, csak úgy, egyszerűen a semmiből. Igaz, minden történésnek sok oka lehet. Miért válasszunk ki csak egyet, amikor egy kard többféleképp is oda kerülhet a mezőre? Itt van egy gyilkoló gép Jeanne d'Arc személyében, illetve William Wallace személyében, aki saját magát igaznak és Istentől elhivatottnak tekinti. És a Luc Besson megteszi azt a gesztust az igazság oltárán, és mondjuk azt mondanám, hogy Krisztus oltárán, hogy ezt nem írja jóvá, ezt a romantizáló hazugságot, hogy az angolokat gyilkolni Isten akarata. Márpedig konkrétan William Wallace és konkrétan Jeanne d'Arc ezt ennek szellemében tette, és a Luc Besson megtette azt, amit a Mel Gibsonnak nyilván eszében sem volt, hiszen épp az ellenkezője volt a célja, hogy a film végén ezt az egészet megkérdőjelezi. És bizony van mit megkérdőjelezni rajta, és bizony van mit megkérdőjelezni ez a romantizáló gyilkolás kultuszon, ami ezeknek a kalandfilmeknek a sajátja. És nem kapjuk meg egyébként a Luc Besson film végén azt a fajta felszabadulás élményt, amit vagy azt a fajta happy endet pótló élményt, inkább így mondanám, mert felszabadulás van a Jeanne d'Arc film végén is, de az egy spirituális felszabadulás. Spirituális, de az a lényeg, az a kőtér. A nem hal meg nem például, hal meg. Ott vigyorog kéjesen, amikor égetik Jeanne d'Arcot. Igen, de Jeanne d'Arc meg tud gyónni, és kinek gyónni, kinek gyón meg Jeanne d'Arc. Ennek az isteni figurának, ennek aki a figurának, talán a saját lelki is mellette. A saját víziójának, a saját hallucinációjának gyón meg Jeanne d'Arc. ebben a filmben, mert senki nincs. Igen, egészen magasan rendű spirituális a vége. Szerintem egyébként neked azért tetszik ennyire, mert nekem rögtön eszembe jutott a Krisztus utolsó megkísértése. Van némi hasonlóság. Van hasonlóság. Nagyon erős spirituális erő sugárzik ki ebből a filmből is. Például az az eszköz, csak most egy eszközt említek meg, amit kilestem, hogy a víziók, amikor a víziók zajlanak, tehát amikor a víziók, tehát Jean fejében járunk, akkor a Luc Besson a zenéket visszafelé játsza be. És ettől olyan kísérteties és olyan hátborzongató hatás. Mert hogy a sátánisták szoktak visszafele csinálni dolgokat, ugye? Tehát például a Magnószalag vissza, van egy ilyen John Wyndham novella, Magnószalagot visszafele pörgeted, megjelenik az ördög. Szóval van egy ilyen hiedelem, úgyhogy ez is benne van. Van néhány SMS, amit halljuk, én felolvasni. Halljuk. Vissza Gibsonra, Dörnerre. Azon gondolkodtam, kétféle embertípus van, akinek van hite, és akinek nincs, akinek van hite, és nincs kételje. A másik például én, kételkedő elméleti ember, akit puha pöcsnek tartanak, a fentebb említettek. A közös pont, mind azt hiszük, hogy nekünk van igazunk. És várjál, Mel Gibsonhoz ez most hogy jön? Mel Gibson az szerintem egy olyan figura, aki úgy gondolja, hogy ő nem kérdőjelezi meg magát, úgy gondolom, hogy erre utal, hogy Mel Gibson nem egy olyan megkérdőjelező alkat, nem úgy, mint Luc Besson, aki megkérdőjelezi azt a tézist, amely tézis jegyében egy komplett filmet készít. Wallace nem paraszt, hanem lovag volt eredetileg, elnézést szeretnék kérni minden skóttól. A Rettenthetetlent nem ésszel, hanem szívvel kell nézni. De azt hogy csináljam, hogy nem szív, hogy szívvel? Mert az bent van a testemben, és nem látok ki vele. Ez hogy kell? Jó, csak a szívével lát az ember. Ha. Amikor egy elnyomott közösség képes összefogni, az csodálatos. De ez a Zsandárban is megvan, nem? Visszatérve a Rettenthetetlenre, ezt a filmet nem úgy kell nézni, hogy milyen filozófikus gondolatok van benne, vagy hogy igen, ez egy hollywoodi szr, mert az. Tehát valóban egy hollywoodi szarnak tartja a kedves SMS író. Igen. Úgy nézzétek, hogy érzelmileg megérintett-e. Ez a film lényege, mást nem tud. Na ez az én problémám hát azzal a filmmel. Nem, konkrétan. Mindegy. Na jó, hát mindegy. És még itt van egy SMS. Sziasztok! Mi a barátnőmmel Angliában dolgozunk, itt élve megértjük a skótok és a franciák mérhetetlen ellenszenvét. Nem tehetnek róla az angolok, de mentalitásuk tipikus világfő ellenségé tette őket. Peace, írja a kedves SMS író. Egy nagyon nem békés SMS végére azt írja, hogy peace. Sokan a zsidókról gondolkodnak például így, ahogyan te az angolokról. Azt gondolom, hogy bármennyire is Angliában élsz, és bármennyire is kellemetlenek a tapasztalataid, azért vizsgáld ezt felül. Ez egy nagyon kínos általánosítás, és nagyon rossz következtetések. De jó pofa volt, ez egy zenkoan volt ez az SMS. Én szeretem az ilyen paradoxonokat. Nem változott meg a véleményed? Még mindig csak hetest adnál a Zsandárkra? Azért adok hetest, mert jó a vége. Minden jó, ha jó a vége. Ez a műsor is ilyen. A hétmesterlövészének vége. Azaz, Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy... Azt oda biztos, baby. Ne feledd, a hétmester lövésze még visszatér, ugyanis... Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.